Amen. Deus Carlos Deus. te qui dixisti apostolis tuis, pacem reliquo vobis, pacem meam dolobis, ne respingias peccata nostra, sed fidam ecclesia tue, eamque secundu voluntatem tua, pacificare et coadnare vivieris, qui vivis et regnas in secula seculorum. Pax Domini sit semper obispo, thank you. Cera mea, ferus, deoxiem, sanctus, tere misumciem, Deus, carus tam. Thank you.